pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 19 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają świąteczne wyjazdy, są korki na 1 w Łódzkiem, a na obwodnicy Wrocławia stłuczkę. W sumie miało 8 samochodów. Ulicami Warszawy przejdzie Centralna Droga Krzyżowa. Tym razem tematem rozważań ma być krzyk ciszy. Debata kandydatów na prezydenta to polityczny temat numer jeden na Ukrainie. Starciu Zełenski-Poroszenko przysłuchiwał się nasz korespondent. Korki cały czas możliwe na A1 między węzłem Tuszyn a Piotrkowem Trybunalskim. Tam trwa remont tak zwanego odcinka A. To dopiero początek. Prace jeszcze nabiorą tempa. Sytuację na drogach monitoruje Monika Gosławska. W ubiegły poniedziałek z ruchu wyłączona została jezdnia zachodnia starej autostrady A1 w pobliżu Piotrkowa. Ruch poprowadzono jezdnią wschodnią, gdzie dwa pasy prowadzą w stronę Katowic, a jeden w stronę Łodzi. Kierowcy od samego początku obawiali się utrudnień. Na pewno będą problemy, bo to jest bardzo uczęszczana trasa. Dziś ich obawy stały się rzeczywistością. Kierowcy narzekają. Rzecznik Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski mówi. Wybierając się na trasę, nie ufajmy ślepo GPS-owi. Weźmy tradycyjną papierową mapę. Popatrzmy, jaką alternatywę możemy mieć dla podróży tą trasą. Wielu kierowców wybiera równoległą do A1 drogę krajową 91 od Piotrkowa do Srocka. Więcej tirów jest także widocznych w samym mieście. Monika Gosławska, Radio Łódź. A na razie w Łódzkiem trwają prace przy budowie 2 z 4 odcinków przyszłej autostrady A1, wspomnianego odcinka A i odcinka D od Radomska do granic ze Śląskiem. Przypominamy też, że nadal możliwe są utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Tam praktycznie w tym samym czasie doszło do 4 stłuczek i w sumie zderzyło się 8 samochodów. Nikt nie został ranny. Wciąż mogą być problemy na pasach w kierunku Warszawy. I zatrzymujemy się właśnie w stolicy. Po raz 25. ulicami Warszawy przejdzie Centralna Droga Krzyżowa. Tej tradycyjnej wielkopiątkowej modlitwie przewodniczyć będzie metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. W tym roku rozważania Drogi Krzyżowej zatytułowano Krzyk Ciszy. Przed kościołem świętej Anny jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Witaj. Witam. Jak będzie wyglądała tegoroczna Droga Krzyżowa? Jak zwykle od 25 lat tej warszawskiej centralnej drodze krzyżowej jest tak samo, ale jednak inaczej. Tak samo, bo modlitwa drogi krzyżowej przecież się nie zmienia. Trasa tej drogi krzyżowej przebiega głównymi ulicami centrum miasta, między innymi krakowskim przedmieściem, ale też przez plac Piłsudskiego. Co roku ta droga krzyżowa jest jednak nieco odmienna poprzez rozważania. Tegoroczne myśli do każdej stacji drogi krzyżowej przygotował aktor młodego pokolenia Maciej Musiał. Rozważania te są jednak owiane tajemnicą. My dziennik że nie znamy ich treści do tej pory. Wiemy, że ich motywem przewodnim jest hasło Krzyk Ciszy. Dla uczestników Droga Krzyżowa to ważna część obchodów Triduum Paschalnego, ale też deklaracja wiary w przestrzeni publicznej. Smutna, jak każda Droga Krzyżowa jest smutna. Myślę, że po prostu sposób na życie, wyraz wiary, intencje, wszystko po trochu. No, w dzisiejszych czasach trzeba się trochę odważyć, żeby może tak iść, bo coraz mniej ludzie się przyznają do wiary. Myślę, że po tym pożarze katedry Notre Dame też trzeba trochę pomyśleć o tym, co Pan Bóg chce nam przez to powiedzieć. Tradycyjnie ostatnia stacja Drogi Krzyżowej będzie miała miejsce znów przed Kościołem Akademickim Świętej Anny i tu słowo do zebranych wygłosi kardynał Kazimierz Nycz. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Uczczono pamięć żydowskich bojowników. Przed pomnikiem bohaterów getta warszawskiego obchodzono dzisiaj 76. rocznicę wybuchu walk z Niemcami, którzy przystąpili do ostatecznej likwidacji warszawskiego getta. Uroczystość rozpoczęło wykonanie przez dziecięcy chór hymnu żydowskich bojowników. A ambasador Izraela w Polsce Anna Azari podkreślała, że dla Żydów pamięć o bojownikach jest niezwykle ważna. W Izraelu my mamy ten mit walczących Żydów, wolnych Żydów, który jest częścią naszej tożsamości. Naczelny rabin polski Michael Szudrich mówił, że 19 kwietnia Żydzi pamiętają nie tylko o bohaterstwie bojowników. To jest nie tylko na tych, którzy walczyli, ale też, którzy stracili życie tutaj w getcie, przez choroby, albo przez morderstwo, albo w Treblince, gdzieś indziej. Powstanie w getcie warszawskim było pierwszym miejskim drugim zbrojnym zrywem w okupowanej przez Niemców Europie. W walkach i egzekucjach zginęła większość bojowników, a pozostająca na terenie getta ludność została deportowana do obozów zagłady. Witold Banach, Polskie Radio. I na koniec zaglądamy jeszcze na Ukrainę. Tam polityczny temat numer jeden to debata kandydatów na prezydenta. Na Stadionie Olimpijskim w Kijowie spotkali się Wołodymyr Zełenski i obecny przywódca Petro Poroszenko. Debatę oglądał nasz korespondent Paweł Buszko. Atmosfera na stadionie przypominała widowisko sportowe. Rozpoczął komik Wołodymyr Zełenski. Oskarżył obecnego prezydenta m.in. o sprzyjanie korupcji i pozorowane reformowanie kraju. W 2014 roku głosowałem na Petra Poroszenkę, ale się pomyliłem. Czy mogliśmy wtedy wyobrazić, że rewolucję godności wykorzystają ludzie bez godności? Czy mogliśmy wyobrazić, że obiecane wzbogacenie ludzi będzie jedynie wzbogaceniem się pana ludzi? W odpowiedzi w emocjonalnym tonie Petro Poroszenko zarzucił Wołodymyrowi Zełenskiemu, że nie przedstawił jasnego programu, unikał debat, ale przede wszystkim nie jest kompetentny do kierowania krajem. Wierzę, że pan Zełenski nie chce sprowadzić kraju z powrotem do Rosji, ale Putin o tym marzy, a pan nie wie, jak się temu przeciwstawić. Za panem stoją oligarchowie i ludzie z Partii Regionów oraz ci, którzy zagrażają mojemu krajowi, ale my was nie dopuścimy do władzy. Na Stadionie Olimpijskim zgromadziło się więcej zwolenników obecnego prezydenta, ale to Wołodymyr Zełenski zdecydowanie wygrywa w sondażach przed mającymi się odbyć w niedzielę wyborami. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od 15 do 18 stopni, a na zachodzie nawet jeszcze do 21. Wyjątkiem krańce północne, tam w okolicach 8-9 stopni i tam też w nocy możliwe przymrozki. Jutro na wschodzie sporo chmur, a pod wieczór przelotne opady deszczu możliwe na Suwalszczyźnie oraz na wschodnich krańcach Lubelszczyzny. Na termometrach będzie od 15 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Odbudowujemy Notre Dame. Po tragicznym pożarze paryskiej katedry przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się z prośbą o pomoc do wszystkich Polaków. Na jego apel odpowiada Polskie Radio wraz ze swoimi słuchaczami. Bardzo prosimy o wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem odbudowa, numer konta na stronie www.polskieradio.pl oraz o wysyłanie SMS-ów o treści odbudowa pod numer 72052, koszt jednej wiadomości to 2 zł i 46 groszy. Ogłoszenie nadawcy. Autopromocja. Tadeusz Konwicki mówił tak. Wszystkie rozwiązania poza tym ostatecznym są prowizoryczne. I także o tym rozmawiać będę z kompozytorem, wokalistą Dariuszem Maleo Malejonkiem. On doskonale wie, że tam, dokąd warto dojść, nie ma dróg na skróty. To będzie wyjątkowa, świąteczna audycja Myśli Dziecka 357 w Wielką Sobotę po 8. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Jest 8 minut po 20. Trójce dziś od 19 do 22 Muzyka Ciszy. Lista w poniedziałek od 19 do 22. To już teraz serdecznie zapraszam. The Cranberries jeszcze nie tak dawno na liście przebojów. Zresztą ta następna piosenka też była na liście. Kiedy pierwszy raz posłuchałem tej płyty, już wiedziałem, co pojawi się w wielkopiątkowej muzyce ciszy. Jacob Collier, młody człowiek, który ma głowę pełną muzyki i fantastycznych pomysłów. Tak, tego nie mogło być na liście przebojów. Chodziło o tę piosenkę, która teraz, ale na liście była w innej wersji. Nowa płyta Petera Gabriela, wydana na Record Store Day, zawiera takie wynalazki, ale przepięknie to wszystko pomyślane. Jutro w Markomanii sięgnę pewnie po In Your Eyes. No a teraz Hania Arani. Thank you. Rani z naszej trójkowej płyty tygodnia. It's the end of the world. To oczywiście Blackfield, a teraz Angus i Julia Stone. Tak, trudno się spodziewać było może państwa Agnusa and Julie Stone, a jednak Yellow Brick Road, mam nadzieję, że cudownie zagrał. Program naszego spotkania pojawi się oczywiście na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka, chyba w Markomanii, proszę to sprawdzić. David Sylwian, witamy. From the start, that night I crossed the bridge of sighs and I surrendered. I looked back and glimpsed the outline of a boy. His life of sorrows now collapsing into joy. Tonight the stars are all aligned and I surrender. Mother cries beneath the southern sky and I surrender. Recording angels and the poets of back the trophies of the battles that we've fired. Searchlights fill the open skies and I surrender. Thank you. such an evening just before the fall. The light in your eyes, the meaning of it all. Birds fly and fill the summer skies, and I surrender. Throws the burning books into the sea. Combine the meaning of the word inside of me. It's alright, the stars are all aligned, and I surrender. Mother cries beneath. In the hands, the disappearing world of footprints in the sand. Tell me now that this love will never die, and I'll surrender. Mother cries beneath the open sky. David Sylvian. Oj, też dawno go u nas nie było. I surrender. When you leave, there's cold in the air. A ringing in the stillness, smoke drifting up the stairs. When you leave, when you leave, my heart sounds in my ears. A beating in the darkness, a trace of you still here. When you leave, like it or not, how could I not have fallen for you? And now that I'm caught, how could I not be blue? Kolejni cudowni artyści zagubieni w świecie muzyki. To pan Marek, oczywiście Mark Knopfler, When You Leave. Drugi raz z rzędu, bo pamiętam, że w styczniu tak przejmująco zaśpiewał tę piosenkę w Muzyce Ciszy. Pomyślałem, sięgniemy po tę płytę raz jeszcze. Czy ktoś pomyślał ze słuchaczy, że każdą godzinę naszego spotkania będzie kończył ten sam zespół?